أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بك جلدي جناب متعمل في سورة البرام نمينا سنة يلنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلنك يلد والخير والتمسل ginaaw lolou ñoo ngi and ak yeen ci allamani habibi mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tay no ngi jël ñaan bi ngay ñaan boy genn sa kër. Idha kharaja ar-rajulu min baytihi, bokku na ci li ñu sunu soppe bi jàngal Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mu nuy génn ci sunu kër ñu jàng ñaan bi mooy bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah. Mune julit bi su waxe ñaan bi li moko ci fekk, li la ci am moy qala yuqalu hina izin hudit wa kufit wa uqit fatanaha lahu shayatin fa yaqulu lahu shaytanun akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Suñu yonente alayhi salatu wasalaam nee na jul bu jàngee ñaan bii ci bi muy waaj a génn këram nee na dañ koy wax ca jamono jooju mu jàngee ñaan bi, yow day jubal nañ la, yow day aar nañ la, yow day wegal nañ la, wala ñett yi lañ koy wax. Jubal nañ la, aar nañ la, te dinañ la musal. Ñett yi lan lay wax? Su boobaa seytaane daa di ndeysaan, daa di sëggal boppam, xool beneen seytaane moroomam ne ko waa waajoo xam ne jubal nañ ko, aar nañ ko, musal nañ ko, lu ngeen mën ci moom ne dara. Mu nekk sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam bu yonent daan def, gëmoon ko lool nag jàpp. Mu ne jullit bi day génn këram, yaxrujul muslim kulla yawmin min baytihi, chaque jour jullit day xëy di génn ci biir këram di doxi ay mbiram, ay responsabilité yu aju ci kawam, yaa ni nekk mbirum dund, yéen ñi nekk mbirum faggu liggéeyi ak ay aajoom yoo xam ne ci biir këram lay delluwaat ak ay soxlaam, yéen ñi nekk ay devoir yu ko war a génne. Nee na yéen ñi nekk ci mbirum jokk mbokk ak dox ay dëkkandoom ak ay xaritam ak liggéeyal société am. Kon lii moo tax nit di génn ci ay mbir yoo xam ne يتعلق به من اعمال ومسؤوليات تاي ليغيل اك اي ريسبونسابيلتي يني تتعلق بعضها بالمعاش والكسب جيب جوبلو تي سوالو دوند اك سوالو فاغ علال وحاجات البيت اك اديو كيرغي لي ген بور كيرغي ام لو في نيك اك اي سوخلا لي ген ci ay devoir yo xamantene so gennul du régler wu nga genn ci dem jokki sa mbokk genn ci ziaré ji say dekkendo genn ci nuy ji say xarit genn pour lo xamantene société bi motax munew fi kulli khurujin lahu min al manzil yakunu mu'arradan li ta'amul ma'a tawa'if da yo xamantene julit baangi genn ci bir keureum dana am ñeneen ño xamantene ñoo ngi fi te dana dajje ak ñoom te ñoo ñu dañoo doy waar ay nit yo xamantene dañoo wuti ak nit ñi ñu doy waar lañ ñu bari ay jafé jafé lañ ci walu lu nekk nak ay agresseur lañ ñay sacc lañ ñay njabar kat lañ ñi mune lolo tax bok ci sunna yenenbi alayhi salatu wassalam yenenbi bu daan genn day def musluway bi ñaanal bopam day ñew taxaw ci buntu keur gi xol ci kaw mu ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalla yombalal ko mu genn ci jamm ñewat ci jamm yalla yombalal ko jëflante yi muy genn di jëflante ji wala li muy outil yalla yombalal ko ko bumu lor bumu ci lor ken wala yadur ahad wala yata'arrad lidarar min ahad wala yazlim ahad nek gis nga boy genn bo ñaané ñaan la nga ca soxla pour yalla defal la ko moy bu lor ken yow waye bu la ken lor waye bu la ken togn te yow do togn ken neena mu nek waqfa jamila taxaway bu rafet tasrahu sadr bo xamantene da fay yaatal xol ubbi xol bi bala ngay tek ben tank di genn ci biti di jeflante ak nit ñi nga denk sa borom sa bop nga gis tay nak amna ño xamne bu ñuy genn ci kër yi dañuy soti ndox bu mu fess dal ñen ñi di lal ay xobi faftan ñen ñi di soti ay safara ñen ñi di tak ay sangor ñen ñi di séré wat ay ndomba ki galaj te yoy amul ben njëriñ ay bakkar rek nga ci jëli bokalé nga ci jëlé ak bida yoy bu fekkone lu bax lañ law kana khayran la sabaquna ilayhi bu don lu bax la yenente bi ak sahaba yi jitu ñu ci fekkone rek ndox amna lu muy jëriñ boko soté ci buntu kër wala sénégalais ni ñu gëmé ni bu ñu xëyé suba dañu wara sorti ndox ci buntu neeg sorti ndox ci buntu kër gi sorti ndox ci auto sorti ndox ci magasin bi la ilaha illallah da nga gis sax waji bu amul ndox mu dem jënd sorti gëm gëm go xamné bu ñu gëmé won nonu sunna yaronte bi kon jamm am ni ñu gëmé ni bu ñuy genn dañu waron sorti ndox ci buntu kër gi ñu gëmé won nonu ñaan bi kon jamm rek moy am té xolal ñaan bi lim ci am nga wax ko ñu neela ku fiit hudita wa ku fiit wa bu xit ar nañ la dubal nañ la defal nañ la sécurité bi ngay genn ba ngay ñëwaat seytane xolante na lu ngeen xam ci wa jo xamne dañ ko jubal ar ko wattu ko Allahu akbar ba ndox mi ngay soti nak lan nga ci jëlé benen bi moy ki soti ndox ci buntu kërëm wala japp ne ndox mën nako mussel dafa jangul histoire rek même ci Sénégal gis nañ ay ndox ño xamné ndox mo leen xagn sen jamm ndax mo leen génné sen kër ñaata yon lañ fi wax inondation ñaata yon lañ fi gouvernement bi arrêté lepp di jublu ci ñi mbënd mi ñaata yon firawna lan fan lañ ko ray fan la faato ndox kon ndox amul dara ndox munul dara ndox jaam la yalla ko sak yalla mo meun kon julit bi na gem lolou mu jubal yalla bopam mu jubal yalla ay loxom mu denk yalla bopam mu nek waqfa jamila tashrahu sadr qabla an yuqaddima al muslim ala ta'amulihi ma'a an nas mu nek taxaway bu rafet bu ab julit wara taxaw gem ko bala muy jeflante ak kenn di genn keureum mu jang ñaan bi wa hiya sunnatun karima min as-sunan nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam neena mu nek sunna bu tedd bu rafet bok ci sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam natalaqa sunu yaay umul mu'minina ummu salama radiyallahu anha jangal ñuko yonnati bi alayhi salatu wa salam bu daan genn dey ci kërëm da fay jang ñaan bi neena ma kharaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam min bayti yonent bi musul genn ci sama bir neek qat illa rafa'a tarafahu ila as-samaa ludul dana yekati ay beutem xol ko asaman mu dadi jang ñaan Allahu akbar kon bok ni ceke yonent mi yalla yoni won mom mo don def li ba sunu yaay ummu salama mokal ko ci mom te de nga yaay ummu salama lum wax neena yonent bi musta genn ci sama bir ne qat muk muk la wax muk illa rafa'a tarafahu ila as-samaa dul dana yekati ay beutam ci kaw asaman mu dadi jang ñaan bi mom yonent bi alayhi salatu wassalam mune kana rasul sallallahu alayhi wasallam yuhafizu ala al-qawl hadha ad-du'a yonent dafa respecté won bi jang ñaan bi diko wax fu mu toll walam yatrukuhu qat neena yonent bi musko bayyi kon lolu wa fi hadha dalil ala ahamiyati wa fadli lolu day wone importance bu ñaan bi am ak ay ngeenel yi ci nek nga jang ben ñaan wa asaman jubal la garde la wattu la musal la shaytané yi ruko ci sa kanam dane lu ngeen xam ci waajo xamne ar nañ ko jubal nañ ko musal nañ mbokk yi jotna ñu delu wat ci sunna yenen tibbi alayhi salatu wassalam jotna ñu delu wat ci pass passu salafu salih moy mag ñu bax ñi liñ fi bayyi won jël ko ci yenen tibbi moy tandiku ay bida moy tandiku xërem moy tandiku galaaj ah di genn di tegi band di redd ay redd suma ñewate mortaliko di genn di nuyo ay loxo chamoñ di genn di fari kërign di genn lu ne ngay gis lu ne wallahi lu ne di genn di tibbi ci suuf yoy yeb amul njeriñ te bokale la bida la baxul amalul xet yu njeriñ te dula yok ben tiyaba imaginer ñaan bi nga wax ko nga jox yalla confiance xamne mom yalla mo lay ar mom yalla mo la meuna mussel mom yalla mo la meuna protéger ba ngay genn ba ngay ñewat wallahi pertul kuy ku mokal sunna yenenbi alayhi salatu wasalam boku pertul fa yok rek ci ay ngeenel lay dund ci ay xéewal lay dund waye ay bidak ay galaj ak séral ma ndombo ak ko la doom adama denk bopam ndombo bu guéné faté ndombo gi day daw del ci wat doomu adama denk bopam ay téré bobu takul téré day dawat del ci doomu adama gëm ndox ba buy teud satala bi ci satala gi mi ngi ci bopulal su yéwo satala gi lay ñëk jël commencé di rosé wala muy def dara rosé kër gi bamu tax kër té téréwul kër gi jamu nek guddé bëcc ak ñu ngi rayante di tojantay bop tamanté dëm kon kay war nañu déllu wat di jangali ni yonnati bi alayhi salatu wassalam yek na yonnati bi yalla ko yoni lam ñu indil ci yalla la ko jëlé wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu wu leen yonnati bi indil jël leen lum leen tera bayi leen kon mbokk yi yek leen ne bu ngeen di genn li ngeen wara wax moy bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. منك سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام نيان بو خامتاني موم غاي نيان جانغون ناي سيمين بلي باسي ني ني بو ني دوجو سي تواليت بان تانك لا ني جيتال بو فكينا رك ليغي كير لا ني جين بان تانك لا ني جيتال ها بوي جين سي كير بان تانك غاي جيتال boy genn ci keur lan ngay jital boy genn la ci keur ha taqdimul yumna fi kulli makan min babil kirama wa taqdimus simal min kulli makan min babil muhana ha jital tanku ndey jor ci place yu tedd yep lolou day woné importance bu ndey jor am waye di jital chamoy ci bepp place bo xamantene place buñu site la lu melni ay toilettes ak yu démé nonou lolou day woné tedd di place bob sopu nañ ab julit suy japp muy raxas wala muy tim wala muy sol yéré wala muy sol dal wala ay xuf wala yenené ci aju wala muy duggu jak wala muy socc yoyep mu jital lan ndey jor buy genn ci toilette lan lay jital buy genn ci toilette lan lay jital ndey jor buy dugg lan lay jital chamoy mu ngor dugg keur nak wala genn keur ndey jor ha لم يرد فيه دليل بخصوصه يدل على استحباب تقديم إحدى القدمين دخولا أو خروجا إمام نووي نينا دوغو سي كير ولا ген سي كير امول لو سي روت سي لو ني سوب نيت ديف كوم نين كو واخي سي ييلي waye broma adama bi sop nañ buy genn mu genn tank chamoñ bu dugg mu ñëk duggal tank ndey jor inshallah ñu gor gorlu ci lolu mbokk yi jazakumullahu khairan ana yalla def nangul nu nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.